Και δυστυχώς θα το ξαναπώ, όσο και αν ακουστεί ακραίο, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αν δεν το βλέπετε, είναι θέμα δικό σας, δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ θα το ξαναπώ ευθέως ότι προοικοδομούνται άσχημες εξελίξεις για την πατρίδα. Πολύ άσχημες. Πιο άσχημες δεν γίνεται. Όπως το πολύ αριστερός που λέει ο Κασελάκης. Πολύ άσχημες εξελίξεις για την πατρίδα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τη σοβαρότητα που τον διακρίνει, περιγράφει κάποιες καταστάσεις με μελανά χρώματα. Ακούσαμε εδώ, όλα μαύρα. Δεν έδωσε λεπτομέρειες τι ακριβώς εννοεί, αλλά εμείς κρατάμε γιατί δεν μπορεί να μιλάει έτσι. Μάλλον έχει κάποια στοιχεία. Το μεταδώσαμε για να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας. Πάρτε γάλατα δηλαδή. Τι άλλο να πάρεις. Ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας. Ψωμί, αλεύρι. Τι κάναμε στον COVID, banana cake. Φτιάξτε όλα τα. Πάρτε όλα τα υλικά για τέτοια χρειαζούμενα. Γιατί έρχονται μαύρες μέρες. Το κρατάμε αυτό όμως στις μαύρες μέρες, πάντα σε αυτόν τον τόπο. Με κάποιο τρόπο ξημέρωνε το φως. Αν ανατρέξετε πίσω στα ιστορικά γεγονότα, οπότε είχαμε μια δύσκολη κατάσταση, κάπως γίνονταν, κάτι συνέβαινε και έρχονταν μετά η ευχάριστη κατάσταση, η λαμπερή κατάσταση. Έτσι και τώρα λοιπόν, στις μαύρες αυτές μέρες, έρχεται η πιο λαμπερή κατάσταση που θα μπορούσε να έρθει. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Ελλάς, στη χώρα μας θα επανέλθει, όσο και αν ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο, η Βασιλεία. Στη χώρα μας θα επανέλθει η Βασιλεία. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, το επαναλαμβάνω. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, η Βασιλεία θα επανέλθει. Ποιος διαφωνεί, δεν καταλαβαίνω, διαφωνεί κάποιος. Εμείς εδώ λοιπόν, δήλωση ως εκπομπή, στηρίζουμε την επαναφορά της Βασιλείας ως πολίτευμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Είναι η μόνη λύση, ο τόπος να πάει μπροστά, να προχωρήσει, να συμμαζευτούν όλα αυτά τα ασημάζευτα, να έχουμε τους βασιλείς μας, τους πρίγκιπές μας, τις πριγκίπισες, να χορεύουν την τραπετσόνα και όποιον άλλο χορό θέλουν. Και οτιδήποτε. Ό,τι θέλουν, είναι βασιλιάδες, ξέρουν αυτοί. Θα διαλέξουν τους χορούς που θα χορέψουν, θα διαλέξουν τις συμπεριφορές τους, θα διαλέξουν τα παλάτια τους. Δεν θα έχουμε Προεδρία Δημοκρατίας. Αυτό το κτίριο εκεί, το άχρωμο, θα αποκτήσει χρώμα. Χορούς. Καταλαβαίνει ο καθένας πόσο θα αλλάξει η ζωή μας και αξίζει να έρθει μια τραγωδία, όπως περιγράφει ο Βελόπουλος, για να έχουμε αμέσως μετά τη Βασιλεία. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, το επαναλαμβάνω. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, η Βασιλεία θα επανέλθει. Γυρνά ξανά στη παλιά σου φωλιά Βασιλιά. Η Βασιλεία θα επανέλθει. Αλλά να ξέρετε κάτι, κάθε φορά που αλλάζει το πολιτιακό στη χώρα μας, τότε έχουμε πρόβλημα εθνικό. Μετά από μια τραγωδία γίνονται αυτά. Θυμίζω τον Βενιζέλο, θυμίζω τον Καραμαλή το 1984. Πάντοτε η επάνωδος γινόταν μόνο με η αλλαγή στο πολιτιακό ή στο πολίτευμα, γινόταν πάντοτε με μια τραγωδία. Και τι έγινε, τι αξίζει, θα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά την τραγωδία με τους βασιλείς που θα επιστρέψουν? Να επιδιώξουμε μια τραγωδία, νομίζω είμαστε στο όριο της κι αλλιώς. Έχουμε 5-6 πιθανές τραγωδίες να περιμένουν. Αναμονή λοιπόν τραγωδιών, αξίζει τον κόπο να τη ζήσουμε την τραγωδία ώστε μετά να έρθουν οι βασιλείς και να γίνει επί Παύλου. Γιατί τώρα αν έρθει βασιλιάς θα είναι ο Παύλος αυτός ο τρέχον βασιλιάς, οι ίδιοι αποκαλούνται βασιλείς μεταξύ τους. Το τραγούδι που ακούμε λέει: γύρνα ξανά στην παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός σου εσένα ζητά, γύρνα ξανά. Και όταν θα έρθεις, κουκουέδες εδώ δεν θα βρεις. Εθνοφύλακες στα νεφρουρή, γύρνα ξανά. Είναι από το θείασο, από την ταινία. Τρολιά της εποχής, αλλά ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Και οι κινήσεις της Επανόδου φαίνονται. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό κάποιος να καταλάβει ότι ξαφνικά δαπανώνται τεράστια ποσά από εταιρείες επικοινωνίας για το προμόσιο της βασιλικής οικογένειας. Το γεγονός ότι κάνουν μια ολόκληρη έκθεση, δεν ξέρω αν το είδες. Ναι, ναι. Όπου όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παραστούν κτλ. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Το έχω πει και άλλη φορά. Το πώς θα έχει γίνει με ενοχλεί. Δηλαδή φοβάμαι δραματικές εξελίξεις. Εθνική μειοδοσία δηλαδή. Εθνική τραγωδία λέω εγώ. Κωνσταντίνε, ο Θεός ευδόκησε να προορίσεις όπως βασιλεύσεις των Ελλήνων, του ενδόξου, αρίστου και ευγενούς λαού ημών. Εδώ απόσπασμα από την ενθρόνηση του βασιλιά μας δεν ζει πια, του Κωνσταντίνου, ο δεύτερος είναι ο Κωνσταντίνος, από το 1960 τόσο, απόσπασμα ηχητικό της εποχής, ντοκουμέντο. Έτσι έγινε τότε, γίνανε δοξολογίες, είχαν έρθει άλλοι βασιλείς. Αυτά λείπουν από αυτόν τον τόπο. Να μπαίνουν, βγαίνουν εδώ, να έρχονται συνέχεια οι βασιλείς, οι πρίγκιπες, να κάνουν τη μεγάλη ζωή, να βλέπουμε εμείς, να καταναλώνουμε άμαξες. Γενικώς αυτή τη χλειδί που έχει ανάγκη ο κόσμος για να περνάνε οι ώρες του καλά, επειδή στη ζωή του δεν περνάει καλά. Αν γίνει τώρα η επάνωδος, όπως λέει ο Βελόπουλος, πώς ακριβώς θα γίνει η ενθρόνηση του Παύλου. Παύλε, ο Θεός ειδόκησε να προορίσει. Όπως βασιλεύσεις των Ελλήνων, του ενδόξου, αρίστου και μαλακισμένου, συγγνώμη, και ευγενούς λαού ημών. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, η βασιλεία θα επανέλθει. Σε ευχαριστώ Παναγία μου. Φυλάκια. Παύλε. Ξέρετε, το τελευταίο κόμμα που χρειάζεται να απολογείται για συγκυβερνήσεις ή συμπράξεις με την άκρα δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Άκουσε Παύλε που είπε ο ενθρονιστής και πετάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί και αυτός Παύλος και ο βασιλιάς Παύλος, ο επόμενος, ευχόμαστε πολύ σύντομα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος. Έτσι λοιπόν, πολύ θετικά ξεκινάμε. Και μόνο με το όραμα, μόνο με τη σκέψη ότι επιστρέφει η βασιλεία στην Ελλάδα, έρχονται οι βασιλείς μας, οι πρίγκιπές μας, οι πρίγκιπισσές μας, οι βασίλισσές μας, δεν ξέρω τι άλλο θα έχουμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Τονώνουν τον ελληνικό λαό στα δύσκολα που περνάει. Είναι η μεγαλύτερη τόνωση που μπορεί να γίνει. Αναμένουμε την τραγωδία, ώστε αμέσως μετά να αποκατασταθεί η βασιλεία. Μέχρι τότε πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι χιουμορίστας. Ξέρετε, το τελευταίο κόμμα που χρειάζεται να απολογείται για συγκυβερνήσεις ή συμπράξεις με την άκρα δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Παύλε. Αν και είμαι σχετικά νεότερος στην πολιτική, είμαι από μικρό παιδί στη Νέα Δημοκρατία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά να τα διαχωρίζω. Μπράβο! Προσέξτε, εμείς δεν συνομιλούμε με τα άκρα, δεν συγκυβερνούμε με τα άκρα. Άλλοι συγκυβέρνησαν με τα άκρα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συνυπάρχουμε με τα άκρα. Δεν συνυπάρχουμε με τα άκρα, αλλά λέμε την αλήθεια. Δεν συνυπάρχουμε με τα άκρα. Φυσικά. Φυσικά. Δεν συνυπάρχουμε με τα άκρα. Αλλά λέμε την αλήθεια. Το επιβεβαιώνει και ο Βορύδης με το φυσικά και το κακαριστό γέλιο του Αδόνιδος από τη Βουλή. Έχει δίκιο εδώ ο κύριος Μαρινάκης, δεν συνυπάρχουν με τα άκρα. Θα το γνώριζε γιατί από μικρό παιδί είναι στη Νέα Δημοκρατία όπως δήλωσε. Άρα διαβεβαιώσεις, 3-4 φορές το είπε, το επανέλαβε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ακροδεξιά, με τα άκρα. Είναι και ντρόι όλοι αυτοί, δημοκράτες πάνω απ' όλα, άριστοι κυρίως και πολύ αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς. Οπότε δεν έχουν καμία σχέση με τα άκρα, άρα και με τους βασιλείς, είναι δημοκράτες, είμαστε στο εντελώς αντίπαλο στρατόπεδο, γιατί εμείς εδώ στηρίζουμε βασιλεία. Το είπαμε, το ξαναλέμε, θα κάνουμε τα πάντα. Στηρίζουμε και Κασελάκη για πρόεδρο, όλο αυτό θα είναι τέλειο. Κασελάκης πρόεδρος αριστερού κόμματος, πρώην εφοπλιστής, βασιλιάς να κυβερνάει και να τα φέρει ο Θεός, που υπάρχει επίσης, να τα φέρει ο Θεός έτσι που ο βασιλιάς μας, ο Παύλος, να ορκίσει τον Κασελάκη πρωθυπουργό της χώρας. Και τι στον κόσμο, αν γίνει όλο αυτό, τίποτα δεν αποκλείεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα βέβαια μπορεί αντί για Κασελάκη να έχουμε Μητσοτάκη. Αν συγκαλούνταν η Κεντρική Επιτροπή, θα αποφάσισε τον αποκλεισμό του κ. Μητσοτάκη. Ένας τρόπος υπάρχει να μπλοκάρει τον κ. Κασελάκη. Δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του κόμματος. Ξέρετε, καταγγέλνουν καθημερινά τον κ. Μητσοτάκη. Τον κ. Κασελάκη, συγγνώμη. Τσάρλι! Πάρα πολλοί κόσμος μου έχει πει. Γιατί δεν κάνεις το δικό σου κόμμα, γιατί δεν τα... Θα σας ρώταγα γι' αυτό, αν σκέφτεστε να κάνετε το δικό σας κόμμα και αν ξέρετε ότι θα υπήρχαν και βουλευτές που θα σας ακολουθούσαν. Κυρία Ζαχαρία, έχουμε το δικό μας κόμμα. Έχουμε το δικό μας κόμμα. Έχουμε το δικό μας κόμμα. Ρε τι ρε, δύο φορές το είπε στην κυρία Ζαχαρέ, έδωσε χθες συνέντευξη ο Στέφανος Κασελάκης, η Τζάκρη είναι, μπέρδευε τον Κασελάκη με τον Μητσοτάκη. Προχθές μπέρδευε τον Κασελάκη με τον Γιώργο Παπαδάκη. Γενικώς δεν έχει πει σωστά το όνομά του, τις τέσσερις μέρες με τέτοια ταραχή και με όλα αυτά που γίνονται εκεί μέσα. Μπερδεύουν ονόματα και κυρίως μπερδεύουν το όνομα του Προέδρου, που δεν είναι Πρόεδρος όμως, τον έχουν πετάξει έξω, γεροβασιλικοί υπόλοιποι, λόγω δημοκρατικών διαδικασιών. Γιατί αν πήγαιναν σε εκλογές, θα έβγαινε αυτός Πρόεδρος. Οπότε τι κάνεις για να μην βγει, δεν κάνεις εκλογές, δεν κάνεις διαδικασία. Αν κάνεις όμως διαδικασία, πετάς τον Πρόεδρο απ' έξω. Και έτσι είναι όλα πολύ ωραία, είναι κυρίως αριστεροί, είναι σύντροφοι, με κοινό πλαίσιο δράσης. Την αριστερή ιδεολογία, όπως οι ίδιοι την αποκαλούν. Ο Κασελάκης λοιπόν, που δεν θα κάνει κόμμα γιατί έχουν, όπως μας το είπε και δύο φορές, θα είναι εδώ. Θέλω να σας πω το γιατί δεν τα παρατάω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι επειδή έχω δεσμευτεί σε έναν κόσμο, σε αυτή την κοινωνία μας, σίγουρα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση, έχω δεσμευτεί ότι δεν θα τους προδώσω ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Πώς σου φαίνονται οι μπάμιες, παλικάρι μου? Φαύλε! Θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Ο ενθρονιστής έχει πάρει φόρα και ενθρονίζει όποιον βρει. Εδώ έβγαλε το πι από τη λέξη Παύλε και έβαλε το φι. Θέλει να ενθρονίσει και τον Κασελάκη. Αυτό θα γίνει όταν οι σύνεδροι με τις δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίσουν ότι είναι ο Παύλος, όχι ο Κασελάκης, ηγέτης, και τότε θα γίνει η ενθρόνηση και θα βρούμε την προσφώνηση. Ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε στη συνέντευξη που έδωσε χτες, ρίχνοντας και άλλο λάδι στη φωτιά και αυτός, αλλά κυρίως το έχουν ρίξει άλλοι το λάδι. Αλλά όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο που συμβαίνει, ένα μαλλιοτράβηγμα special. Κρατάει και περίπου ένα χρόνο. Και πάει αργά-αργά. Είναι το καλύτερο τηλεοπτικό σύριαλ της χρονιάς. Γιατί όλα τα κανάλια έχουν σύριαλ, αλλά σαν το ΣΥΡΙΖΑ, κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστατικά πρόεδρο, διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για μη πρόεδρο, ούτε νομικά, ούτε καταστατικά, ούτε πολιτικά. Πρώτον. Και δεύτερον, το κόμμα είναι η βάση του. Και η βάση του πρέπει να εκφραστεί. Και το συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του. Η ώρα μας έφτασε. Στην παλιά σου φωλιά. Πλατεία που μου ντουρού 35. Ο λαός που εσένα ζητά. Γυρνά ξανά. Και το συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του. Η ώρα μας έφτασε. Και για τον Τζίπρα κολλάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Γύρνα ξανά στην παλιά σου φωλιά, πλατεία Κουμουντουρού, που λέει και ο Βέγκος από την άλλη ταινία. Βασιλιάς είναι και ο Τσίπρας, κατά μία έννοια να γίνει και αυτός βασιλιάς της αριστεράς. Γιατί όλοι οι άλλοι, γιατί να έχουμε μόνο τον Παύλο, να έχουμε και τον Αλέξη. Έχει βασιλικό όνομα, Γενικώς κάνουμε προτάσεις εδώ, προσπαθώντας να λύσουμε και το πολιτιακό και το πολιτικό θέμα που έχει προκύψει, κυρίως να λύσουμε τα θέματα της ζωής μας, να την κάνουμε πιο ευτυχισμένη, πιο λαμπερή, πιο φωτεινή. Και όλα αυτά συμβαίνουν και μπορούν να γίνουν μόνο με βασιλιάδες. Όσοι θέλετε, μπορείτε να γραφτείτε στο νέο site που φτιάχνει, γιατί ο Τσίπρας μας είχε πει παλιά για το iSyriza.gr. Τελικά i. Πολύ i είχε γίνει εκείνο και εξελίσσεται την κατάσταση σε i. Αλλά τώρα έρχεται ο Κασελάκης και φτιάχνει άλλο site. Γιατί θα το ακούσουμε την ηλεκτρονική του διεύθυνση τώρα, ώστε να σπεύσουμε να γραφτούμε. Παρακαλώ τον κόσμο μας ακούει, εάν θέλει να στηρίξει, πέρα από την εγγραφή του στις οργανώσεις μελών, εάν δεν είναι ήδη μέλος, να πάει και στην σελίδα που αναβάζουμε τώρα στο διαδίκτυο, στο farley4president.gr και να κάνει και εκεί εγγραφή. Δικό μας site, είναι καιρός να πάρει ο κόσμος το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του. Το πρώτο F είναι με κεφαλαίο, το Farley, δύο F έχει κεφαλαία, Farley for President, τα δύο F θα τα γράψετε κεφαλαία, μην τα γράψετε μικρά, farley4president.gr είναι το site που έφτιαξε ο Στέφανος Κασελάκης και επιτελείς του. Μπείτε τώρα, αν γκουγκλάρετε, πληκτρολογήσετε, θα γραφτείτε μέλη στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, να μην είστε στον I ΣΥΡΙΖΑ, θα είστε στον Farley ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτά και με αυτά, επειδή ξεκινήσαμε με ενθρονήσεις σήμερα και μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει την ενθρόνηση του Κοκκού, μετά ακούσαμε πώς θα γίνει, γιατί βλέπουμε και στο μέλλον, η ενθρόνηση του Παύλου, να κάνουμε και την τρίτη ενθρόνηση. Φάρλι, ο Θεός ειδόκησε να προορίσισε όπως βασιλεύσεις των Σιριζέων, του ενδόξου, αρίστου και ευγενούς αυτού τσίρκου. Φάρλι. Ποιος διοικεί αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή? Ο Απόστολος Παύλος. Και άλλος Παύλος. Και άλλος Παύλος. Αφού ενθρονίσαμε λοιπόν την Φάρλι, ακούσατε τον ενθρονιστή να λέει το σχετικό. Γενικώς έχουμε τοποθετήσει τους άξιους και τους κατάλληλους στις θέσεις που πρέπει. Και πετάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στο ερώτημα του Στέφανου Κασελάκη να μιλήσει πάλι για κάποιον Παύλο. Παύλο Βασιλιά, Παύλο Εκπρόσωπο και τον Απόστολο Παύλο. Δεν έχουν μαζευτεί πάρα πολύ, μια που είπαμε Μητσοτάκης, έκανε ένα αστείο. Ποιος διοικεί αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή? Ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω κάνει ποτέ μου. Ποιος διοικεί αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή? Ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω κάνει ποτέ μου. Έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτογνωσία και κάνει εδώ αυτοκριτική. Γιατί έκανε το αστιάκι με τον Απόστολο Παύλο, αλλά αμέσως μετά ήρθε να το αναιρέσει λέγοντας ότι είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχει κάνει ποτέ του. Όχι, δεν είναι αυτό. Διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας. Πρέπει να είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω κάνει ποτέ μου. Εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σας τη ζωή καλύτερη. Πρέπει να είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω κάνει ποτέ μου. Αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Και είναι προσβολή να το λέτε. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Πρέπει να είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω κάνει ποτέ μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν. Αυτό με το λογοπαίγνιο προέρχεται από ένα βίντεο που έκανε στο TikTok και είπε τρία tips για τα tips. Και αμέσως μετά του βάλανε εκεί επιτελείς να πει είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο. Όχι. Εδώ αποδείξαμε, διαλέξαμε τρία στην τύχη, ότι έχει κάνει και άλλα λογοπαίγνια. Βέβαια το τελευταίο που είπε για τους ανθρώπους από την παράταξή του που θυσιάστηκαν στην Εθνική Αντίσταση είναι λάθος, δεν είναι λογοπαίγνιο. Το σωστό είναι να πει ότι θυσιάστηκαν πολεμώντας την Εθνική Αντίσταση, αλλά του ξέφυγε η λέξη, δεν πειράζει, άνθρωπος είναι. Τον δεχόμαστε όπως ακριβώς είναι και τον αποδεχόμαστε και με εκλογές όποτε έχουν γίνει, τα ξέρετε, μην τα συζητάμε. Αν και το 28% το πρόσφατο είναι και τόσο αποδοχή, το ακριβώς αντίθετο, αλλά Δεν είναι μια λεπτομέρεια. 2 11 10 80 880 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα είναι ο Αποστόλης. Σας περιμένει να πείτε τα δικά σας. Να πείτε κυρίως ποιο πολίτευμα θέλετε. Πότε περιμένετε τους βασιλείς. Πώς θα ραφτείτε, πώς θα ντυθείτε. Τι ρόλο σκέφτεστε να έχετε. Αυλάρχες ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα έχει ανοίξει λίστα προσκεκλημένων στην τελετή ενθρόνησης, ορκωμοσίας για τον Παύλο, για το Φαύλο, για τη Φάρλη. Έχουμε πολλές λίστες που σας περιμένουν να τις συμπληρώσετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Θα πάμε να ακούσουμε λαό το πρώτο μέρος και συνεχίζουμε. Έλα, ρε. Έλα. Σου είχα πει να πα τη ολιά στο πάρτι τη Νοδού, το προηγούμενο σουκού. Αλλά αυτό το σουκού ήταν καλύτερο τελικά. Ναι, καλά. Αυτό τώρα έπρεπε όντω να ήσουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα είχε υλικό για 30 χρόνια δουλειά. Σύνταξη θα έπρεπε. Έπρεπε. Δεν σκέφτομαι το συνταξιδοτικό, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο με το Χατζηδάκι. Και λέω εντάξει, τι χρειάζεται να σκέφτεσαι. Τα έχει λύσει η κυβέρνηση. Φυσικά. Μήπω εσύ και ο Θήμιο είστε πολύ αριστεροί. Δεν είμαστε και σε level Κασελάκι που είναι πάρα πολύ αριστερό. Πρόεδρε, είστε αριστερό. Είμαι πολύ αριστερός. Τόσο καιρό δεν το έλεγα για να μην σου ανέβει ο πυρετός 50. Αυτό σου λέω, γιατί είστε πάρα πολύ αριστεροί, ρε παιδί μου, και έχετε κι εσείς. Παλεύουμε όμως. Το ε9 αν έχετε 1,8 εισόδημα το χρόνο, εντάξει, γάμισε, δεν πειράζει. Κλάει. Παλεύουμε, γι' αυτό δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το εισόδημα. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Δεν είστε ακόμα τόσο αριστεροί. Τόσο δεν είμαστε. Εντάξει, το έχουμε να γίνει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Ήθελα να σου πω ότι εχθές μου κάνει πολύ καλή εντύπωση ένα ερώτημα του Ισοτήρη του Μπολάκη απέναντι σε εκείνο το ψάρι που είναι από τις δύο μεριές, το Μπλέτσο. Ψάρι τηγανίζεται από τις δύο μεριές και εγώ αμφιβάλλεις. Του λέει, γιατί τον Κασελάκη τον αποπέμπεται από υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον διαγράφεται αφού έχει αντικαταστατική σχέση. Για να μην πούν ότι διαγράφουν. Γι' αυτό. Άλλο η αποπομπή είναι αποπομπή. Η διαγραφή όμως μένει. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί τελείως. Ότι εμείς περιμέναμε αυτό για να καταλάβουμε ότι έχουν ξεφτυλιστεί. Αυτή είναι η ξεφτύλα τους, δηλαδή τώρα αυτό, μάλιστα. Όχι. Απλά αυτή είναι η ξεφτύλα για να καταλάβει και ο πιο ηλίθιος. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Α, εντάξει. Και συνεχίσε τον αγώνα σας. Να είστε καλά. Γιατί αυτό στο τέλος είναι σε βάρος σας. Δεν το καταλαβαίνουν οι βλάκες. Γιατί είναι και βλάκες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Θρυνούμε για τον Κασελάκη. Θρυνούμε, ναι. Θρυνείτε. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Εντάξει, εγώ να σου πω ένα ευχαριστώ. Έχουμε την ελπίδα μας στο συνέδριο. Τέλος πάντων, για πες τι πήγες να πεις. Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Οι τράπεζες τον περασμένο χρόνο έβγαλαν υπερκέρδη πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στις ακριβότερες χρεώσεις συναλλαγών. Δεν είναι ευχάριστο ναι, αυτό? Είναι. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως, πρόσεξε να δεις, έβαλε πρόστιμα 41 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις προμήθειες που χρεώνουν για τις συναλλαγές. Δηλαδή στα 10 δισεκατομμύρια που έβγαλαν θα πληρώσουν και 41 εκατομμύρια πρόστιμο. Εγώ στεναχωρούμαι. Στεναχωρείς, Και μόνο γι' αυτό. Ναι. Και μόνο που μπαίνει το χέρι στην τσέπη. Αυτό δεν ξέρω. Είναι πολύ στενάχωρο. Το καλό πάντως είναι ότι έχουμε μια πρωτιά ακόμη, Πού αλλού? Θέλω να πω σε αυτό. Έχουμε τις τράπεζες με τις πιο ακριβές χρεώσεις στις συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει. Να σου πω τις πρωτιές μας μην μιζεριάζουμε, να τις λέμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σε χαιρετώ και έχω να σου πω τα εξής. Όσον αφορά και τους βλάκες που μας κυβερνάνε, εδώ στη Θεσσαλία, από το 20 από τον Ντάνιελ κτλ. Ούτε καθαριστήκαν ρέματα, ούτε καθαριστήκαν ποτάμια. Βγαίνει και ένας γραφικός κουρέτας. Ε, κουρέτα! Και αντί να τα κατακύλει όλα αυτά, γίνεται ένα με το σύστημα, δεν ακούγεται τίποτα. Τα ποτάμια είναι πάλι βρώμικα, έχουν κατεβάσει φετά υλικά και έχουν σηκώσει το βάθος του ποταμού στο 1-1,5 μέτρο. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, αν ξαναγίνει κάτι, θα πνιγεί πάλι όλη η Θεσσαλία. Τι είναι λοιπόν που πρέπει να γίνει και θέλει να έχει στα αρχίδια 200 και 200 να καθαριστούν τα ποτάμια σε βάθος και σε πλάτος? Δεν το κάνουν γιατί έχουν γράψει στο λαό της πατρίδας μας τα αρχίδια τους. Έχω λοιπόν να πω σε αυτό το βλάκα τον Άδων, ο οποίος κυβερνάει με τα ακροδεξιά λυσίμια, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να καθαριστούν τα ποτάμια σκατοφασίστες, αρκεί να το θέλετε. Και έπειτε συνέχεια. Να πω και κάτι άλλο που το άκουσα προηγούμενες μέρες από τον Πλεύρη για τα ρούχα του. Γιατί. Είχε τα ρούχα του. Τέλος πάντων, εξοργίστηκε πάρα πολύ. Και το είπε και στη Βουλή και το έγραψε κιόλας. Ότι είναι απαράδεκτο ένα στρατεύσιμος να βγαίνει με το εθνόσημο κτλ. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο στρατεύσιμος που υπηρετεί τη θητεία του με τη στολή του και με το εθνόσημο να βρίσκεται σε εκδήλωσή σας. Στρατεύσιμος είναι αυτός που έχει την υποχρέωση να πάει στο στρατό. Που θα πάει στο στρατό. Αυτός που είναι ήδη στο στρατό είναι στρατευμένος ή αλλιώς στρατιώτης. Α, το λέω. Καλά τα λες. Α, καλά τα λες. Ναι, είναι και δικηγόρος, μαμάρα. Ποιος ο Πλεύρης? Έλα καλέ τώρα, δικηγόρος. Όποιος περάσει έξω από την νομική είναι δικηγόρος. Έλα σε παρακαλώ. Σωστό και αυτό. Ξέρετε, το τελευταίο κόμμα που χρειάζεται να απολογείται για συγκυβερνήσεις ή συμπράξεις με την άκρα δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, εμείς δεν συνομιλούμε με τα άκρα, δεν συγκυβερνούμε με τα άκρα. Φυσικά. Άλλοι συγκυβέρνησαν με τα άκρα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συνυπάρχουμε με τα άκρα. Αλλά λέμε την αλήθεια. Πολύ σημαντικό, το τελευταίο κυρίως, ότι λένε την αλήθεια. Και μόλις είχε πει την αλήθεια, ότι δεν συνυπάρχουν με τα άκρα. Και ακούσαμε τα άκρα και τα ακούμε τα άκρα συνεχώς. Εδώ και αυτοί που ήταν κεντρό έχουν γίνει άκρο. Οπότε, πολύ σωστά τα λέει ο Παύλος Μαρινάκης, συνονόματος του βασιλιά μας, του Παύλου, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και του Απόστολου Παύλου βεβαίως, όλοι μαζί είναι αυτοί. Άλλοι στο ιδεατό, άλλοι στο πραγματικό. Έχουμε τρομπόνια σήμερα, τρομπέτες εδώ πανηγυρίζουμε με ένα εμβατήριο παλιό του Γιάννη Σπανού, είχε γραφτεί για άλλο λόγο, αλλά όμως νομίζω ταιριάζει, διότι είμαστε υπέρ της βασιλείας. Έχουμε ταχθεί ανοιχτά, καθαρά υπέρ της βασιλείας και σας καλούμε όλους να εκδηλωθείτε υπέρ της βασιλείας. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα ο Αυλάρχης, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο τρίτος, και οι Αυλάρχες έχουν βαθμούς και τίτλους. Ο οποίος καταγράφει τη λίστα με τους βασιλόφρονες, τους καινούργιους βασιλόφρονες, τους πιστούς στην βασιλεία. Ο Γκλέτσος δεν μπορεί να είναι, άλλωστε είναι και μπαλαμός, δεν μπορεί να ανήκει σε αυτά. Θα ακούσουμε όμως πώς ο Γκλέτσος ως πολιτικός προσπαθεί να αφουγκραστεί, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, το λαό. Όταν δεν υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή σου, δήλωσες ότι βλέπεις πορνό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και αυτό. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ότι υπάρχουν τόσα πολλά εκατομμύρια χρήστες, δηλαδή οι άλλοι δεν βλέπουν, οι άλλοι πολιτικοί ας πούμε δεν βλέπουν, να μην πούμε ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αν δεν είσαι κανονικός άνθρωπος, δεν μπορείς να συντρέξεις τα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων. Πρέπει για να καταλάβεις τι μέτρα θα πάρεις για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους, μισθούς, υγεία, παιδεία, πρέπει να έχεις δει τσόντα. Αλλιώς δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο να πάρεις τα σωστά μέτρα. Σύμφωνα πάντα με τη λογική, διερμηνεύουμε εδώ τη λογική του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος βλέπει τσόντες για να καταλάβει πώς ο Έλληνας σκέφτεται, γιατί θέλει να κάνει κάτι ως πολιτικός, όπως ακριβώς το κάνει ο Έλληνας. Και τι κάνει σίγουρα ο Έλληνας? Να βλέπει τσόντες. Αυτό κάνει και ο Γκλέτσος. Ένας άνθρωπος που είναι αποστεωμένος και κάθεται σε ένα σπίτι και μόνο είναι έτσι. Και δεν διαβάζει, δεν κάνει ό,τι κάνουν οι εκατομμύρια, δεν μπορεί να συναισθανθεί ούτε τα προβλήματα, ούτε τι θέλουν οι άλλοι, ούτε τι θέλουν οι άλλοι για να μπορέσει να παράξει πολιτική για τους άλλους. Πρέπει να κάνει ακριβώς τα ίδια με τους άλλους για να μπορέσει να παραχθεί από εμένα και τους άλλους που κάνουν τα ίδια με μένα πολιτική. Προς το παρόν παράγεται κάτι άλλο. Αν δεχθούμε αυτά ακριβώς που λέει ο Γκλέτσος, και το λέει εδώ, το έκανε και πιο ολιανά, ότι θέλει να κάνει αυτό που κάνουν εκατομμύρια και κάνει αυτό που κάνουν εκατομμύρια συμπολίτες μας βλέποντας τσόντες, το κάνει και ο ίδιος, γιατί μόνο έτσι θα μπορεί να μπει στο πετσί του ρόλου ένας ηγέτης. Το κάνει και ο ηγέτης, δεν μπορεί, αν το κάνει ο λαός πρέπει να το κάνει και ο ηγέτης. Έτσι μόνο θα πάρει και θα λάβει τις σωστές αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο να είσαι πολιτικός, πρωθυπουργός, πρόεδρος. Εσείς τα βλέπετε εκεί, βλέπετε τα λούσα, τα αυτοκίνητα, τις λιμουζίνες, την χλειδί της εξουσίας. Υπάρχει αγωνία. Πρέπει να κάνεις ακριβώς ό,τι κάνει ο λαός. Να μπεις στις ίδιες τσόντες, να νιώσεις με τον ίδιο τρόπο, να γίνεις ένα ακριβώς. Και είναι και κουραστικό όλο αυτό, γιατί έχει και χειροκίνητη διαδικασία μέσα σε όλο αυτό. Αν δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο λαός, πως πονάει, πως διψάει, πως πεινάει, πως ο λαός, που είναι το βασικό, γιατί ο μεγάλος δάσκαλος είχε πει όλα είναι λίμπιντο, για το Φρόιτ μιλάω, όλα είναι λίμπιντος. Άμα δεν ξέρω εγώ πως είναι αυτό, που στο διάλο θα παράξω πολιτική. Πολύ καλά τα λέει. Και Γκλέτσο στηρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, να βγει και πρόεδρος και μετά να ενθρονιστεί και αυτός. Θα βγάλουμε τη Φάρλη, θα βάλουμε τον Γκλέτσο. Να ενθρονιστεί και κάποια στιγμή να σταματήσει να έχει αυτή την αγωνία, να παρακολουθεί τι ακριβώς κάνει ο λαός για να είναι πολύ παραγωγικός. Γιατί θέλει να μάθει πώς και θέλει να ξέρει πώς πεινάει ο κόσμος, πώς τρώει, πώς χορεύει. Γενικώς πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος βλέποντας τσόντες. Όλα τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ακούσει γενικότερα. Και κυρίως στην κατηγορία αφουγκράζομαι τον κόσμο. Είμαι ένας από εσάς που το λένε όλοι. Εδώ ο Γκλέτσος του έδωσε μια άλλη διάσταση, το πήγε ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει όλο αυτό. Ο Χατζηδάκης τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, που είναι ένας από εμάς και πρέπει να ξέρει τα θέματα που μας αφορούν, προφανώς δεν βλέπει τσόντες. Θέλω να πάμε λιγάκι, κύριε Υπουργέ, να δούμε τι θα γίνει και με το έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων ή αλλιώς την επιταγή ακριβίας όπως έχει χαρακτηριστεί. Να μας πείτε λιγάκι ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα ποσά φυσικά και αυτά, κοιτάξτε, αυτά είναι ένας ολόκληρος κατάλογος. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι, θα ξεχάσω. Είναι συμπολίτες μας, 1 εκατομμύριο, οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα αυτά συνήθως όταν η κυβέρνηση προβαίνει σε τέτοιες. Πρωτοβουλίες. Τα έχει σήμερα μια εφημερίδα. Είναι μια ολόκληρη, σελίδα. Ωραία. Την απάντηση μάλλον βλέπει τσόντες ο Χατζηδάκης. Γιατί τον ρωτάνε να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση θα δώσει επιδόματα. Η κυβέρνηση που κατήγγειλε τα επιδόματα. Θα δώσει τα Χριστούγεννα και άλλο επίδομα. Τον ρωτάνε τον αρμόδιο υπουργό να πει ποιες κατηγορίες θα τα πάρουν και παρέπεμψη σε εφημερίδα. Δεν ξέρω ποιο είναι. Διαβάστε τα στην εφημερίδα. Έχουν βαρεθεί τόσο πολύ. Είναι γιόλο σε όλα, εκτός αν κάνουν αυτό που κάνει ο Γκλέτσος και είναι σε αυτή τη φάση που πρέπει να μελετήσουν άλλα και δεν ξέχασε να δει την λίστα με τους ωφελημένους από την οικονομική πολιτική των επιδομάτων και είχε μείνει σε άλλη λίστα ο Κωστής Χατζηδάκης. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ελένη Λουκά είμαι. Μωρή Λουκά, Πασόκα έγινες. Α, είδες τι χαμός έγινε με μένα. Μαρή, πήγες του Πασόκ. Πασόκ, ρε, πήγα να φωνάξω, ρε. Υπέρ. Τη φώναξα και δεν το είπανε. Με ποιον ήσουν να πες μου. Το Πασόκ μας κατάστρεψε την Ελλάδα. Αυτό φώναξα και δεν το είπανε. Ναι, βρε, παιδί μου, τώρα ήμασταν για το Πασόκ που θα φτιάξει την Ελλάδα. Η προηγούμενη. Ναι, το Πασόκ κατάστρεψε την Ελλάδα. Παλιά. Παλιά, παλιά. Έλα σου πω, είδες με μένα τι χαμός έγινε. Είδα. Ούτε ένα κανάλι, τίποτα, δεν ξέρω. Πέσανε οι μπράβοι αμέσως. Δεν σου έχω πει, είμαι ψόφια. Έχω να κοιμηθώ 2-3 μέρες και αγωνίζομαι συνέχεια. Πόλεμος, πόλεμος, αγώνας, χαμός. Εγώ είχα όλη μέρα χθες αγωνιζόμουν. Δεν ήταν μόνο το βράδυ, ήμουν και το πρωί. Πού είσαι, στα εκλογικά κέντρα? Ναι, είχα πάει στον Ανδρουλάκη, στο Δημαρχείο Ηλίου. Έκανες δουλίτσα. Να βγω μπροστά στον Ανδρουλάκη, ναι, και να τον κράξω, το κατάλαβε, το πρωί της Κυριακής που πήγε να ψηφίσει. Τον έκραξες? Στο ήλιο, στο δημαρχείο, άκου να δεις τι έγινε. Όχ, πρέπει να τα ακούσω. Πρέπει να τα ακούσω τώρα, ε. Ναι, άκου. Ναι, ναι. Πήγα εκεί, δεν είχε έρθει, άργησε να έρθει. 10:30, 11 παρά. Εγώ ξέρεις από μακριά, μεταμφιεσμένη, ξέρεις να μην με αναγνωρίσουν, ξέρεις εκεί. Μετά να το στάνει, προχωράω να μπω μπροστά. Ξέρεις γιατί δεν θα το βάζανε, έπρεπε να βγω μπροστά του στην κάμερα. Δεν βγήκες, δεν βγήκες. Πάω, άκου να δεις, πήγα να τον κράξω εκεί και να σου σωματοφύλακες. Να. Δεν το πιστεύω, σε απόσταση αναπνοής. Ο Ανδρουλάκης εδώ, μπαμ μπροστά, κάτι τερέκια μου, δεν με αφήνουν να προχωρήσω. Ανταριάστηκες, ωραία παιδιά. Αυτό πες με εσύ, ανταριάστηκες. Ωραία παιδιά, ανταριάστηκες, αλλά τα τεντερέκια αυτά τα... Όχι βρε, αυτά είναι σατανικά που λες. Δεν παρακαλώ. Τι σατανικά είναι, σαν το σατανά είναι αυτά τα τεντερέκια, είναι λίγο ρευτά όλα. Όχι, δεν το λέω εγώ με τέτοια πλευρά, είναι σατανικά, θέλω να πω πόσο ψηλή ήταν, πώς να σου το πω. Α, οι ταχλαράδες, κατάλαβα. Μην τα λες αυτά για μένα. Εγώ αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας. Δεν τα λέω για σένα, τα λέω για να έχουμε μια εικόνα, έτσι περιγραφικό. Σε παρακαλώ, κάτσε να σου πω. Δεν μ' άφησα να μπω μπροστά. Σε απόσταση αναπνοής ο Ανδρουλάκης εφώναξε εναντίον και δεν γύρισε επίτηδες να κοιτάξει, ξέρεις, για να μην μου δώσει δημοσιότητα. Κατάλαβες. Του Ανδρουλάκη το Πασό κατάστρεψε την Ελλάδα το 1981. Φώναζα, απίστευτο. Μετά ήρθε η αστυνομία να με συλλάβει, το πιστεύεις? Σε μαζέψανε? Άκου να δεις. Όχι. Μου λέει ένας εκεί. διοίκηση, η γιαγιά δεν έρχεται η αστυνομία. Και ήθελα να μην με συλλάβει, γιατί τότε ήταν που πήγαινε ο Ανδρουλάκης. Και ήθελα όταν έφευγε να του δω μπροστά. Και πράγματι έφυγα και με ακολουθούσε ένα σωματοφύλακα σε πίτιδε. Αυτό πώ ήταν, καλό. Δεν με άφηνε. Μήπω έπεσε στον ερωτά σου. Γυρίζω και είχε φύγει ήδη βέβαια ο Ανδρουλάκης. Μετά πάω και κόβω δύο κανάλια εκεί, το Σκά και το Άξιον. Ό,τι μπορεί. Μετά να σου έρχεται ο Δίας με δύο μηχανές να με συλλάβει το πιστεύω. Να το, εγώ το λέω, γαμιέται ο Δίας. Φώναξα εκεί μπροστά στο Πασόκ. Το Πασόκ μα κατάστρεψε το Δίας. Ναι, σε κόψανε, σε κόψανε. Το χάσαμε. Ο πορνόγερος αυτός ο Ανδρέας Παπαδρέου. Σας παρακαλώ. Έφερε την ασυδοσία, την ελευθερία. Μα είναι δυνατόν. Και έβγαλε τις πόδιες. Έφερε το αυτόματο διαζύγιο. Έφερε τους αριστερούς τα παλιοκουμούνια. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν αυτοί πριν. Κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτό που δεν ξεχνάς και το αντικομουνισμό σου μέσα σε όλο αυτό πολύ μ' αρέσει. Κατέστρεψε την Ελλάδα. Λοιπόν, φτάνει τώρα. Φτάνει. Σε βαρέθηκα. Γεια. Για τον Ανδρέα δεν σηκώνω κουβέντα. Νάτα τη Ελλάδο. Περήφανα γερατιά. Μπήκα στο ίντερνετ και δεν είχαν γράψει τίποτα για μένα. Σου λέω τίποτα. Τίποτα. Να, εδώ εγώ σου δίνω μόνο. Λοιπόν, έλα, γεια. Ξαναπροσπάθησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχονται μέρες. Κάτσε, δεν τελείωσα. Δεν έχει άλλο τώρα. Τέλος, τέλειωσα εγώ. Μόλις μου είπες Νταγλαράδες, εκεί είχα εγώ γίνει. Λοιπόν, έλα, γεια. Δεν πέτυχε το στόχο της, γιατί ήρθε ο Δίας και τη συνέλαβε. Εδώ να ακούσετε, τα ακούσατε, επικίνδυνες αποστολές και να παραδειγματιστείτε, όχι απλά να ακούσετε, πώς μια αγωνίστρια για την Ελλάδα δίνει έναν αγώνα. Αυτά τα έκανε στο Πασόκ, φαντάζομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει περισσότερα και πρέπει, γιατί αξίζει. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης βγαίνει και διαμαρτύρεται επειδή τον κόψανε. Γνωρίζουν ότι εφόσον είμαι υποψήφιος για την επανεκλογή μου, ότι η βάση θα εκφραστεί και δεν θα χάσω. Να σας πω κάτι. Πώς το προεξοφλείτε? Σκεφτείτε το ως εξής. Τι θα ήταν η μεγαλύτερη αποδοκιμασία για μένα στην πράξη? Σκεφτείτε όλα τα ονόματα που με έχουν αποκαλέσει. Όλα τα τεράστια λάθη που λένε ότι έχω κάνει. Εάν έχω υπάρξει τόσο κακός πρόεδρος, όπως ξαφνικά έχουν θυμηθεί, γιατί δεν με αφήνουν να αποδοκιμαστώ από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω? Ξέρετε τι ντροπή θα είναι για μένα μετά από αυτόν τον αγώνα να χάσω από έναν βουλευτή, παραδείγματος χάρη, ο οποίος λειτουργούσε υπό την ηγεσία μου μέχρι πρότινος? Αφήστε με να χάσω από εσάς. Φοβούνται. Φοβούνται ειδικά από αυτά που έχουμε δει, από αυτές τις άκρως αντιδημοκρατικές πράξεις. Φοβούνται την οργή του κόσμου και θα υπάρχει ένα κύμα δημοκρατίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το βλέπουν ήδη σε όλες τις οργανώσεις μελών που πάνε να μιλήσουν. Θέλει να πάει να χάσει. Αλλά οι άλλοι τον χάσανε. Τον πρόλαβαν, δεν τον αφήνουν να πάει να χάσει. Τέτοιοι είναι και γι' αυτό βγαίνει αυτός και τους καταγγέλει. Μία αυτονόητη αλλαγή είναι μέλη αυτής της περιβόητης κεντρικής επιτροπής να μην αυτής που υπάρχει τώρα να μην αμείβονται από το κόμμα. Μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσεως ότι υπήρχαν μέλη της κεντρικής επιτροπής που σχημάτισαν απαρτία, αν και διαφωνούν με την όλη αυτή την πράξη του Σαββατοκύριακου περί αποκλεισμού, διότι πληρώνονται από το κόμμα. Είναι μισθωτή του κόμματος. Και εσείς θέλετε να τους κόψετε? Βεβαίως, σε 50 άτομα το μισθό. Και πώς θα ζούσανε, δηλαδή? Πώς θα ζούσανε, τι νοείτε? Λέτε ότι 50 άνθρωποι από την Κεντρική Επιτροπή ζουν με το μισθό του κόμματος. Για 250 πώς ζουν? Αν τους το κόψετε, δηλαδή, να πάνε και αυτοί να δουλέψουν στην ελεύθερη αγορά, εννοείτε? Όπου θέλουν να δουλέψουν, προφανώς. Μα είναι, συγγνώμη, βεβαίως να πάνε να βρουν εργασία με την αξία τους. Άνεργοι θα μείνουν. Δεν πρόκειται να βρουν καμία εργασία με την αξία τους. Εδώ η Ζαχαρέα είναι ωραία, ότι πώς θα ζήσουν αν τους κόψετε τον μισθό εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αν θα μείνουν άνεργοι, αν θα μείνει άνεργος ο Κασελάκης. Έχει φέρει και τα χειμερινά. Πέρυσι ήρθε μόνο με τα καλοκαιρινά, έκανε αγόρασε και το σπίτι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε πολλές αγωνίες. Είπαμε το μόνο θετικό ότι έρχεται βασιλιάς. Εμείς χθες στην Ηλιούπολη, φορείς, σύλλογοι, μέλη συλλογικοτήτων, φορέων, συλλόγων, όλοι μαζί με διάφορες μορφές, κάναμε μια συγκέντρωση με θέμα αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει ο πόλεμος και όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας και κατά της ελληνικής κυβέρνησης που σιγοντάρει τον σφαγέα Νετανιάχου. Και κάναμε και πορεία προς το Δημαρχείο και εκεί κατεβάσαμε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέβηκε η σημαία της Παλαιστίνης. Για λίγη ώρα συμβολικό ήταν, γιατί μετά κατέβηκε η σημαία της Παλαιστίνης. Όμως για αρκετή ώρα δίπλα στην ελληνική σημαία κυμάτιζε η παλαιστινιακή σημαία. Μια συμβολική κίνηση που μας έδωσε χαρά και κυρίως καταλάβαμε ότι υπάρχουμε και θα υπάρχουμε σε τέτοια θέματα με συμβολικές σε αυτή τη φάση κινήσεις. Θα δείχνουμε πάντα αυτά που πιστεύουμε και είναι τη σωστή πλευρά τη ιστορία, νομίζω. Συμφωνούν και άλλοι εκτός Ηλιούπολης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις. Μαγκαζίνο μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Να βλέπουν όλοι οι ζωγραφιές τα ρολόγια του Νταλή. Πόσο χρόνο από εκεί θα εμπεδώσουν τον χρόνο και τη διαστολή του χρόνου. Δεν τα βλέπουν και δεν πιστεύουν κάποιοι στη διαστολή του χρόνου, εγώ στο λέω. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, και ένα άλλο. Η πράξη τρώει τη θεωρία. Γιατί οι αστρονόμοι λέγανε στην καλογερά τρελή είσαι, δεν θα βρει κύματα βαρύτητο και τίποτα. Αυτό λέγεται η πράξη τρώει τη θεωρία. Αστρονόμοι, μην ξεχνάμε, γίνονται οι καλύτεροι φυσικοί. Αστρονόμοι, αστρονόμοι. Οικοδόμος, οικοδόμος. Ναι, ξέρω, έχω ακούσει. Αλλά μετά. Αλλά δεν έχουμε αστρονόμους σήμερα και έχουμε κάτι φυσικούς να κάνουν μάθημα στα παιδιά. Βάλε έναν αστρονόμο. Ναι, να πω τώρα για το αυτό που άκουσα. Στον αστρονόμο που κυκλοφορεί, να βγει και περιοδικό. Όχι επιθεωρήσεις και πώς το λένε μετρήσεις, αλλά συνεχή μετεκπαίδευση. Συνεχή, συμφωνώ. Λοιπόν, επειδή είμαι λίγο ακόμα παλιό, μια εβδομάδα πίσω, ο υπουργό πυρκαγιών Κικίλια, καλά είπε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή με τις φωτιές. Και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά στο σύνολό της. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται υπομονή. Γιατί σε λίγα χρόνια ο υπουργό του μέλλοντος, που θα τα έχουμε κάψει όλα, θα λέει: δείτε το θεάριστο στο έργο της κυβερνήσεώς μας, ούτε μία φωτιά στην Ελλάδα φέτος. Και σίγουρα θα είναι δεξιός αυτός. Να το θυμάσαι. Θα το θυμάμαι. Συνεχής μετεκπαιδεύσεις. Τώρα δεν το κλείσαμε. Όχι, άπαξ και το κλείσαμε, τέλος. Δεν μπορώ από καμένο σε καμένο. Γεια. Αποστόλη μου, το τραγούδι του Δελιβοριά κομματιάζει την καρδιά και χτίζει και ψηλώνει τη σκέψη. Αριστούργημα. Και πες στο Θύμιο ότι το ωραίο αυτό τραγούδι από τους απάκηδες των Αθηνών που ξεκινήσατε την εκπομπή και πάει γάντης ό,τι λέτε. Φάρλι! Το έγραψε μένω χαρτί Αποστόλου, αλλά δεν νομίζω ότι το τραγουδάει ο ίδιος. Έχει κάποιος βαρύτονος, είναι άλλος. Μάλιστα. Απλά συνθέτης είναι ο Χατζιαποστόλου. Από Χατζηδακιάδα και Θεοδωρακιάδα. Έγινε, να σε καλά. Πολλά. Αποστόλη. Έλα. Ο Ζούγκλος είμαι από Σάνης. Ποιος? Ο Ζούγκλος. Ζουγκλία τη λένε, το είπαμε. Τη Σάμο τη φωνάζουνε Ζουγκλία ή Ουγκάντα. Ζουγκλία δεν το είχαμε πει. Ζούγκλα, ζούγκλα, ζούγκλα. Τώρα μου το λες. Ταμ, ταμ, ταμ, ταμ. Ταμ, ταμ, ταμ. Εντάξει, ο κόσμος στη συναυλία προχθές φώναξε και τραγούδησε για δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη θέλουμε από το βορειοανατολικό Αιγαίο να φωνάξουμε και για τις επαναπροωθήσεις που επί 5 χρόνια γίνονταν οργανωμένες από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, του λιμενικού, του στρατού, του πολεμικού ναυτικού με ερωτηματικό. Η συμμετοχή πρέπει όλοι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη από τον Υπουργό που έδωσε το πράσινο φως μέχρι το τελευταίο αξιωματικό σε πλήρωμα σκάφους ή σε ομάδες κρούσεις στις παραλίες που πέταγαν τον κόσμο και έκαναν τα εγκλήματα, γιατί να ξέρετε τα εγκλήματα ξεκινάνε από τα νησιά Χίο, Μυτιλίνη, Σάμου, αλλά καταλήγουν στα κελιά στην Αθήνα που ξυλοκοπούν τον κόσμο μέχρι θανάτου. Εάν μένει κάποιος ατιμόρυτος για αυτά εδώ που γίνονται στους μαύρους όπως τους αποκαλούν οι σκατόψυχοι εδώ, θα μένουν και για τα παιδιά σας στην Αθήνα στους δρόμους που τα πλακώνουν στα χαστούκια, που τα πυροβολούν και που τα δέρνουν μέχρι θανάτου στα αστυνομικά τμήματα. Ο κόσμος ζητάει δικαιοσύνη καθημερινά. Πάλι από Χατζηδακιάδα και Θεοδωρακιάδα. Θέλω να τιμήσουμε όλοι μαζί σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη, μια και γίνεται αυτή η συναυλία μία από όλες, με μία ρίση ό,τι είπε ο Γιάννης ο Ρίτσος. Ότι αυτός έφερε τη μεγάλη πίεση στο καθημερινό μας τραπέζι, σαν το νερό, σαν το ψωμί και σαν το κρασί. Ο Μίκης Θεοδωράκης. Λοιπόν, τηρουμένων των αλλογιών, και εσείς έχετε φέρει το ίδιο στο τραπέζι του 21ου αιώνα σήμερα. Η ελληνοφρένεια για μας. Για μένα θα σας το πω το μαύρο παραμύθι και κοινό, το μαύρο μυστικό που κλαίει με στο σπρό κρίνο. Κι τότε, τότε, κι τότε. Ποιος είναι μη ρωτάς και